Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι. Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου, όταν θα ξημερώσει, nothing remains. We could run when the rain slows. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου βρει αυτό που θες να πεις και δεν βρίσκεις λόγια. Συνέχεια σε ρωτάνε πού πάει τελικά και εσύ σιωπάς για να μην ουρλιάξεις πως όποιος κατάλαβε αυτό το ερώτημα ποτέ δεν θα ρωτήσει πού, αλλά πότε. Μπας και προλάβει και ακολουθήσει μια Κυριακή τη μουσική που ξέρει. Τι ξέρει που βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες. Όχι αυτές που κρύβεσαι από ό,τι σε φοβίζει και από τον εαυτό σου, αλλά εκεί που βρίσκουν καταφύγιο όσα θες να πεις και να ζήσεις. Εκεί που δεν χρειάζεται να υποκριθείς, ούτε να υποκληθείς, ούτε να σιωπήσεις, ούτε να απολογηθείς. Εκεί που η ελευθερία γίνεται αληθινή και η ανάγκη και η ήττα και όσα σε φοβίζουν γίνονται εφαλτήριο για τα επόμενα ουσιαστικά που ζητάς. Μήπως αυτό είναι η αγάπη αληθινή ή η αποκριά, αυτή που φέρνει άνοιξη σ' ανάσταση. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leads your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, the sun's love. Όχι. Η αγάπη δεν είναι μόνο για τους τυχερούς και για τους δυνατούς. Και σου λένε ότι η αγάπη είναι πόνος και μαχαίρι που πληγώνει. Εσύ θα βρεις τι είναι η αγάπη και πώς γίνεται όπλο αναγέννησης, είπες. Και δεν σε πίστεψα. Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου, όταν θα ξημερώσει, πριν φύγεις απ' το σπίτι μας, όταν θα έχει νυχτώσει, πάρε τα χάδια, τα φιλιά, πάρε και την καρδιά μου. Άσε μου μόνο τον καημό, κρυφή παρηγοριά μου. Και παρηγορήθηκες. Η καρδιά που φοβάται μη σπάσει, δεν αφήνεται να χορέψει. Το όνειρο που φοβάται να ξυπνήσει είναι που δεν τολμάει το παρακάτω. Και αυτός που φοβάται να αλωθεί, που δεν μπορεί να δώσει, είναι αυτός που δεν μαθαίνει ποτέ πώς ζει κανείς αληθινά. Μια άνοιξη παραμονεύει και φέτος. Κι αν ακόμα φοβάσαι, κοιμήσου. Και φέτος. 5, 10, 14 η ζωή τεσσεράδες, τι έκαναδες. Δεν θέλω να μην υπάρχω, να είμαι τίποτα, μα υπάρχω, θα υπάρχω. 5, 10, 14 η ζωή και μέτρησε όχι για να παραιτηθεί και να ζητήσει τα συντάξιμα, αλλά για να ανασυνταχθεί και να ξαναπροσπαθήσει. Φέτος, είπε, η δική της αποκριά θα είναι η νέα ευκαιρία. Φως θα δίνω σ' όλες τις σκέψεις σου, να απαλύνω τις υπόσχεσεις σου. Δε έδωσα, δεν θέλω να. Δεν απάντησε. Με στολή που διαρκεί όλο το χρόνο και τη λένε είναι ευκαιρία, θα κάνει το γλέντι διαρκείας. Και αυτό δεν είναι μεταμφίεση. Είναι αρχή και άνοιξη. 5, 10, 24 η ζωή μου, 34 στη ζωή, αφέθηκε σε ένα ρυθμό να λυκνιστεί και να στροβιλιστεί έτσι που η ζαλάδα να έρθει και να γίνει η φόρα. Η φόρα που άργησε και όχι αναστολή των φοβισμένων. Αντιφατικό? Όχι. Όποιος τη ζάλη νιώσει είναι αυτός που μαθαίνει εν καιρός πώς μπορεί. Και αν αργήσει, δεν πειράζει, θα το ξαναβρει. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow the that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. Αυτό, να μένεις δυνατός. I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Ήξερε τα λάθη του. Και φέτος, απάνω τα φεγγάρια ήρθαν να διεκδικήσουν πρωτιές μεγέθους και άλλες υπαινικτικές απειλές για όσους νιώθουν αδύναμοι να επιμείνουν και έτοιμοι να παραιτηθούν. It was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I'm the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Πιστεύεις ζώδια, φεγγάρια και προβλέψεις? Ρώτησε. Έγνεψες? Όχι. Και σου την έπεσε κατευθείαν. Τότε τι διαβάζεις κάθε Κυριακή τις προβλέψεις και χαμογελάς ή τρομάζεις ανάλογα το χρησμό? Γέλασες. Θα θέλεις πολύ να υπενθυμίσεις σε όλους τη χρησιμότητα των μαντίων και των αμφίσιμων προβλέψεών τους. Είναι ένας τρόπος να ξαναβρίσκει κανείς όσα πρέπει να κάνει, να φωτίζονται αστραπιαία όσα υπνώτουν μέσα του και κυρίως να ελπίζει χωρίς να τον βαραίνουν οι δύσκολοι απολογισμοί. Through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade. Κοίταξε αυτό το φεγγάρι. Έστησε αυτή στην κραυγή του λύκου και κατέφυγε σε αυτούς που έμαθαν μέσα από τη θάλασσα. Κυρίως Τζόζεφ Κόνραντ, η γραμμή της σκιάς. Μήτε η αγωνία του, μήτε ο καθαρός παραλογισμός της στάθηκαν αρκετά να με αφοπλίσουν. Ήταν η πρώτη φορά που είχαν προσπαθήσει να μου κάνουν κακό. Η πρώτη φορά τουλάχιστον που μυρίστηκα κάτι τέτοιο. Και ήμουν ακόμη πολύ νέος. Πολύ δόθε ακόμη από τη γραμμή της σκιάς για να μην εκπλήσωμαι και για να μην αγανακτώ με τέτοια πράγματα. Τον κοίταξα αμήλικτος. Και το πιο σημαντικό είναι πως κάποτε, διαφορετικά για τον καθένα, θα μάθει να μην εκπλήσεται και να μην αγανακτεί με τέτοια θέματα. Και αυτό θα είναι ένα είδος παραίτησης ή μια βαθιά κατανόηση. I'm shining off. I'm shining off. I'm leaving my post. I'm sad. everything gone wrong. I'm gonna carry that with me, mend the streets with it, stone by stone. And when the ground is firm and my heart is strong, παρετούμε, είπες, και φοβήθηκαν. Εσύ, όχι. Όταν τα νιώθεις όλα διαλυμένα, όταν το ένα λάθος πάνω στ' άλλο στείνει πύργο ψηλό, τότε φεύγεις. Αλλά η καρδιά σου χτυπάει ακόμα δυνατά. Και αυτό είναι σημάδι πως θα γυρίσεις. Δεν ξέρεις. Ούτε απειλείς, ούτε υπόσχεσαι. Ψάχνεις σημάδια. Αυτά που συνήθως μας δείχνουν το επόμενο. Γιατί το είπες καθαρά. Και να στο δείξω, δεν μπορείς να σηκώσεις το βάρος. I'm signing off. I'm signing off. I'm leaving alone. Όλοι έτσι δεν φεύγουν και έτσι δεν επιστρέφουν. I'm signing off. Even if I show you what is waiting in my arms, you can never share this load with me. Walk this road for me. Know the whole story. A truth that could have changed. Now I see the possibility of fear bouncing over me. Well, I'm not backing down this time. I'm on my way, just wait. I'm signing. Καρδιά του Σκότους, Τζόζεφ Κόνραντ. Τον κοίταζα. Ήμουν κατάπληκτος. Στεκόταν εδώ μπροστά μου, μέσα στα παρδαλά του ρούχα, ενθουσιώδης και πολύχρωμος, λες και είχε αποδράσει από ένα μπουλούκι γελοτοπιών. Η ίδια του ύπαρξη μου φαινόταν απίθανη, ανεξήγητη και εντελώς ανεξιχνίαστη. Ήταν σαν ένα άλυτο πρόβλημα. Ήταν αδιανόητο το πως είχε καταφέρει να υπάρχει ακόμα, πως είχε κατορθώσει να φτάσει τόσο μακριά, πως μπόρεσε να παραμείνει υπαρκτός, γιατί δεν είχε όλος διόλου εξαφανιστεί. Προχώρησα λίγο, μου έλεγε, και ύστερα κι άλλο λίγο, και ύστερα λίγο ακόμα, ώσπου έφτασα τόσο μακριά που δεν είχε πια γυρισμό. Τέλος πάντων, τώρα χρόνο έχω άφθονο. Ο Κούρτς όμως. Να πάρεις τον Κούρτς από εδώ. Να τον πάρεις γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, είπε. Η λάμψη της νιώτης του ξεχύλιζε από τα κουρέλια του. Περιέβαλε τα χρώματά τους, την ενδυά του, τη μοναξιά του, τη φοβερή ερήμωση των άγωνων περιπλανήσεών του. Για μήνες, για χρόνια, καμιά μέρα δεν του ανταπέδωσε τις οδύνες του, και ωστόσο, νάτος εδώ, ανεξήγητα ζωντανός, σώος και άφθαρτος, χάρη στην ενεργητικότητα που του χάριζε η αλόγιστη τόλμη του. Ένιωσα να με κυριεύει κάτι σαν θαυμασμός, σαν ζήλια. Η λάμψη της νιώτης του τον κινούσε, τον παρότρινε, τον διατηρούσε ανέπαφο, άθικτο. Η λάμψη της νιώτης του τον κινούσε, τον παρότρινε, τον διατηρούσε ανέπαφο, άθικτο. Δεν ήθελε τίποτα από τη ζούγκλα και την ερημιά, παρά μονάχα λίγο χώρο για να αναπνέει και να συνεχίσει όλο και πιο μακριά, όλο και πιο βαθιά. Είχε την ανάγκη να υπάρχει και να προχωρά, διακινδυνεύοντας απερίσκεπτα όλο και πιο πολύ, ζώντας όπως να είναι, και υπομένοντας αδιαμαρτύρητα φοβερές στερήσεις. Διοτελές, καθόλου υπολογιστικό και πρακτικό πνεύμα της περιπέτειας κυρίευσε και καθοδήγησε ένα ανθρώπινο πλάσμα, ήταν το πλάσμα τούτο, αυτός ο νεαρός με τα χρωματιστά κουρέλια. Τον ζήλευα σχεδόν που κατήχε αυτή τη σεμνή και καθαρή φλόγα. Έμοιαζε να είχε κάψει τούτη φλόγα κάθε φιλαυτία και κάθε εγωισμό μέσα του. Ακόμα και όταν σου μιλούσε, δεν πίστευες ότι πρόκειται για έναν άντρα με σάρκα και οστά που είχε νιώσει στο πετσί του τόσες οδύνες και τόσες εμπειρίες. Δεν ζήλευα την αφοσίωσή του στον Κούρτζ. Δεν ήταν προϊόν της σκέψης του τούτη αφοσίωση. Του ήρθε, τον συνάντησε και εκείνος την αποδέχτηκε με ένα είδος αλόγιστης μυρολατρείας. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη η αφοσίωσή του μου φάνηκε σαν ο πιο επικίνδυνος από όλους τους κινδύνους που είχε γνωρίσει στην περιπετειώδη ζωή του. Είχαν σμίξει αναπόφευκτα, θα έλεγα, όπως δύο πλοία που η νυνεμία τα κάνει να γλιστρήσουν στα νερά και να έρθουν το ένα πλάι στο άλλο. Όπως μου είπε ο Αρλεκίνος, πολλές φορές που κατασκήνωναν στη ζούγκλα μιλούσαν όλη τη νύχτα. Ή μάλλον ο Κούρτς μιλούσε. Μιλούσαμε για όλα, μου λέγε συνεπαρμένος. Είχα ξεχάσει τι πάνε να πει ύπνος. Για όλα. Για όλα μιλούσαμε. Ακόμα και για τον έρωτα. Ώστε σου μίλησε και για τον έρωτα. Έκανα με μια νότα κακεντρεχούς ηρωνία στη φωνή μου. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αναφώνησε, σχεδόν εξοργισμένος. Μιλούσαμε γενικά για τον έρωτα. Ο Κούρτς μου άνοιξε το μυαλό. Με έκανε να βλέπω πράγματα. Να βλέπω. Τζόσεφ Κόνραντ, η καρδιά του Σκότους. With the walk and the talk and the tick-tock clock, with the rock and the roll and the bridge and the toll, with the brilliance and the light and the stink and the high. Confused. Και από τότε έμεινες μαζί του λοιπόν, είπα στο τέλος. Αντιθέτως, φαίνεται πως οι σχέσεις τους είχε διαραγεί κάμποσες φορές για ένα σωρό διαφορετικούς λόγους. Ο Αρλεκίνος, όπως περήφανα μου είπε, είχε σταθεί στο προσκέφαλο του Κούρτς σε δύο βαριές αρρώστιες του. Το είπε αυτό σαν να επρόκειτο για τεράστιο ανδραγάθημα. Κατά κανόνα όμως, ο Κούρτς περιπλανιόταν δίχως αυτόν στα βάθη της ζούγκλας. Πολύ συχνά έπρεπε να περιμένω μέρες πολλές ώσπου να εμφανιστεί και πάλι, έλεγε. Αλλά άξιζε τον κόπο. Τι έκανε στη ζούγκλα, ρώτησα. Εξερευνήσεις. Ναι, μα βέβαια. Εξερευνήσεις. Είχε ανακαλύψει δύο μικρά χωριά κοντά σε μια λίμνη. Η καρδιά του Σκότους. Αυτό που είδα με κάνε να την αχτώ στον αέρα, λες και έγινε κάποια μικρή έκρηξη κάτω από τα πόδια μου. Εκείνη η μικρή στρογγυλή όγκη πάνω στους πασάλους δεν ήταν διακοσμητική. Ήταν μυστηριώδης, αποκρουστική. Ήταν τροφή για τη σκέψη, αλλά και τροφή για τα όρνια αν έκαναν τον κόπο και κατέβαιναν εκεί κάτω. Ήταν τροφή για τα μυρμήγκια που ήταν αρκετά εργατικά και πρόθυμα να σκαρφαλώσουν στα πασαλάκια. Ήταν κομμένες κεφαλές, αυτό που είδα. Κεφάλια ανθρώπων. Καταλαβαίνετε. Κεφάλια. Ήταν όλα στραμμένα προς το σπίτι. Όλα. Εκτός από ένα που κοίταζε προς τη μεριά μας. Δεν σοκαρίστηκα όσο θα πίστευε κανείς. Το τίναγμά μου ήταν μάλλον προϊόν έκπληξης. Περίμενα να δω σκαλιστές ξύλινες μπάλες και είδα ανθρώπινα κεφάλια. Ξανακοίταξα προσεκτικά το πρώτο που είχα δει, αυτό που ήταν στραμμένο προς τη μεριά μας. Ήταν μαύρο, αδύνατο, με τα ματιά κλειστά. Ένα κεφάλι που κοιμόταν, θαρρής ακουμπισμένο γαλήνια στην άκρη του πασάλου, με τα συρρυκνωμένα χείλη του να αφήνουν να φανεί η άσπρη γραμμή των δοντιών του, σαν να χαμογελούσε. Έμοιαζε να χαμογελούσε βλέποντας ένα ατέλειωτο και ηλαρό όνειρο μέσα στον αιώνιο ύπνο του. Τζόζεφ Κόνραντ. Ο ήρωας της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας βρήκε εδώ ένα σημάδι. Αν ήταν το δικό του κεφάλι, ποιο θα θέλε να ήταν? Ένα από αυτά που κοιτούσαν προς το σπίτι ή αυτό το ένα που κοιτούσε αντίστροφα προς τη μεριά μας? Όπου και να γύρω το κεφάλι μου, έγραψε ο Τόμ Ουέιτς και τραγουδάει η Σκάρλετ Γιόχανσον. Yeah. κεφάλι μου, σκέφτηκε, και θυμήθηκε το debate για το πόσα δευτερόλεπτα ζει το κομμένο κεφάλι μετά τον απαγχωνισμό. Και μετά τα κρανία που χτίζαν εκκλησίες και κατακόμβες. Και σκέφτηκε τότε τα χέρια που θα ήθελε να επιδείξουν το δικό του κεφάλι αν του το κόβαν. Και δεν φρικίασε στη σκέψη, αλλά ένιωσε πόσο απλό και στιγμιαίο μπορεί να είναι το πέρασμα στον άλλο κόσμο. Και ναι, αυτή θα είναι φέτος όλη τη χρονιά η μεταμφίεσή του. Αυτός που, δήθεν ή αληθινά, δεν φοβάται το θάνατο. Ή καλύτερα, αυτός που προσπαθεί να μην αφήνει το θάνατο να τον τρομάζει ύπουλα κάθε τόσο. Πώς γίνεται αυτό? Με διαρκείς μεταμφιέσεις ή με τη βαθιά ουσιαστική γνώση? Σιγά μη σου πούνε, σκέφτηκε, και έμεινε εκεί για να μάθει όπως μπορεί, έστω και φουγκραζόμενος τη σιωπή και τις παύσεις και τα λάθη. Nothing remains. We could run when the rain slows. Mi par tu diran ancora sposo in mezzo ai fior. «Πιστεύεις?» τον ρώτησε. Και θυμωμένα σχεδόν απάντησε «Ποιους? Τους μασκαράδες?» Ήθελε να του δείξει, να το δει αλλιώς. Ήθελε να πει πως πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αφοριστικά αυστηροί με τους άλλους, πως Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας, πρέπει πρώτα να αφουγκραστούμε καλά τους άλλους, ακόμα και αυτούς που βαριόμαστε. Ήθελα να του πει να μην φοβάται τις μεταμφιέσεις, αλλά να σκεφτεί πόσο μπορεί να βοηθήσουν να απενοχοποιηθεί κάποιος και να τολμήσει όσα δεν θα τολμούσε με την αληθινή του στόλη. «Και τι, με φώναξες για να απολογηθείς για τους μασκαράδες?» τον έκοψε. «Όχι. Ψάχνω να βρω έναν τρόπο να σε συνδράμω, να βρεις το χάρτη για όσα ψάχνεις», είπε. «Και μαζί να φέρω την άνοιξη που μοιάζει φέτος απρόσιτη και μακρινή. Και κυρίως να σου ζητήσω να ανατρέψεις το ηλίθιο στερεότυπο που σε κάνει να νιώθεις διαρκώς εγκατάλειψη. Αυτό που φοβόμαστε όλοι». Don't write a letter when you want to leave. Don't call me at 3 a.m. from a friend's apartment. I'd like to choose how I hear the news. Take me to a park that's covered with trees. Tell me on a Sunday, please. Let me down easy, no big song and dance, no long faces, no long looks, no deep conversation. I know the way we should spend that day. Take me to a zoo that's got chimpanzees. Tell me on a Sunday, please. Don't want to know who's to blame. It won't help knowing. Don't want to fight day and night. Bad enough you're going. Don't leave in silence with no word at all. Don't get drunk and slam the door. That's no way to end. Φύγεις με δειλία, γιατί αυτό θα πει πως ό,τι ζήσαμε ήταν τέτοιο. Τραγουδούσε ώρα τώρα. Το μου μια Κυριακή. Δεν με νοιάζει που φεύγεις. Να διαλέξω τον τρόπο και το μέρος ήθελα που θα το πούμε. Όχι με μελοδραματισμούς. Ένα τσίρκο με υπτάμενους ακροβάτες ή ένας κήπος μάγρια ζώα και χιμπατζίδες μου φτάνουν, του είπε. Γιατί τελικά ό,τι ζούμε είναι εφόδιο και η ζωή μοιάζει καλά με ταξίδι στην καρδιά του σκότους. Και τα κεφάλια, αυτά που είδε καρφωμένα στους πασάλους. Από την καρδιά του σκότους. Ήταν μια άγρια εικόνα εκείνα τα κεφάλια. Ένιωθα δέσμιος κάποια σκοτεινής επικράτειας. ένιωθα σαν να βρέθηκα σε μια ατμόσφαιρα ανεξιχνίαστης και πολυπλοκής φρίκης. Και εκείνα τα κεφάλια, εκείνη η χειροπιαστή αγριότητα, ήταν κάτι που καταλάβαινες, που έβλεπες, σαν κάτι που είχε το δικαίωμα να υπάρχει μέσα στο ηλιόφωτο. Να υπάρχει φανερά τη στιγμή που όλα έμοιαζαν σκοτεινά, ανεξήγητα και παράλογα. Ο νεαρός Αρλεκίνος με κοίταξε εκπληκτός που του βάλα τις φωνές. Τα κεφάλια, μου εξηγούσε, ήταν κεφάλια ανταρτών. Έβαλα τα γέλια, αφήνοντάς τον εμβρόντιτο με τούτη την αντίδρασή μου. Τι άλλο έμελε να ακούσω ακόμα, ποιο χαρακτηρισμό θα δίναν σε εκείνους τους φουκαράδες τους ηθαγενείς. Τους είχαν αποκαλέσει εχθρούς, εγκληματίες, δουλευτές και τώρα αντάρτες. Εκείνα τα αντάρτικα κεφάλια εμένα μου φάνηκαν πολύ πυθύνια, πολύ καθυποταγμένα. Τζόζεφ Κόνραντ. Μπρος αδερφή, δώσε το χέρι, και εσύ αδερφέ μου πάρε το μαχαίρι. Ο κόσμος όλος έγινε άνω κάτω, οι πλούσιοι κοίτα βρέθηκαν στον πάτο. Απ' τη χαρά τους οι φτωχοί αλλαγάζουν, κι αυτός όπου δεν είχε μια μπουκιά ψωμί, το στάρι όλου του κόσμου θα χαρεί. Απ' τη χαρά τους οι φτωχοί αλλαγάζουν, κι αυτός όπου δεν είχε μια μπουκιά ψωμί, το στάρι όλου του κόσμου θα χαρεί. Τι κάνει στρατηγέ, δε βάζει τάξη, όλα εδώ πέρα τα έχουν ρημάξει. Πεντάρα τ' Αρχοντόπουλο δε δίνει, μια σπάρα κατιανής παιδάκι γίνει. Σκλάβοι που δεν σφαλούσανε το μάτι, τώρα κοιμούνται σε ζεστό κρεβάτι. Τώρα κοιμούνται σε ζεστό κρεβάτι. Σκλάβοι που δεν σφαλούσανε το μάτι, τώρα κοιμούνται σε ζεστό κρεβάτι. Τώρα κοιμούνται σε ζεστό κρεβάτι. Μιμήσαι, κοροϊδεύεις, ονειρεύεσαι ή το εννοείς ότι επιτέλους βρήκε ζεστό κρεβάτι. Δεν ήξερε να σου πει. Η σημερινή ραδιοφωνική ταινία τον οδήγησε βαθιά στη ζούγκλα όσων ζούμε και όσων φοβόμαστε κάθε μέρα. Εκεί που τα όνειρα μπερδεύονται με την πραγματικότητα. Άλλοι το φοβούνται και άλλοι το αφήνονται. Δίνονται όπως τους επιβάλλει, εκτίθενται και δεν το περιορίζουν χρονικά στα τριώδια, αλλά το επεκτείνουν όσο θα χρειαστεί για να βρουν την άκρη. Γιατί τα δεσμά που μοιάζουν γόρδιοι δεσμοί πρέπει να λύνονται και ο καθένας έχει τον τρόπο του. Remember. Μαρσέλ Σβέν, φανταστική βοή, Πετρόνιος. Σταματούσε πάνω του στο αλήθωρο μάτι του και πιάνε ακριβώς τα χούγια τους και τις ραδιουργίες τους. Ο Σύρος τον οδήγησε μέσα στα λουτρά των σκλάβων, στα κέλια όπου έβαζαν τις πόρνες και στα υπόγεια καταφύγια όπου οι σαλντιμπάγκοι του τσίρκου εξασκούνταν με τα ξύλινα σπαθιά τους. Στις πύλες της πόλης, ανάμεσα σε τύμβους, του διηγιόταν τις ιστορίες των ανθρώπων που αλλάζουν δέρμα και που οι μαύροι, οι σύροι, οι ταβερνιάριδες και οι στρατιώτες φύλακες των σταυρών του μαρτυρίου τις ξαναπερνούν αυτές τις ιστορίες από στόμα σε στόμα. Προς τα 30 του χρόνια, ο Πετρόνιος, άπλιστος από αυτή την αλλιώτικη ελευθερία, άρχισε να γράφει την ιστορία των περιπλανόμενων και ακόλαστων σκλάβων. Πετρόνιος δεν ξεψύχησε λεπτοφιός μέσα σε μια μαρμάρινη μπανιέρα μουρμουρίζοντας λάγνα στη χάκια. Αντίθετα, το σκάσε με το σύρο και τέλειωσε τη ζωή του διασχίζοντας τις ρούγες. Η όψη που είχε του έκανε εύκολη τη μεταμφίεση. Ο σύρος και ο Πετρόνιος κουβαλούσαν πότε ο ένας πότε ο άλλος το μικρό πέτσινο σακούλι που περιείχε τα κουρέλια τους και τα δυνάρια τους. Πλάγιαζαν στο ύπαιθρο, κοντά στους λόφους του σταυρού των μαρτυρίων. Βλέπανε να φέγγουν μελαγχολικά μέσα στη νύχτα η μικρή λίχνη των μνημάτων. Τρώγανε ξεροκόμματα και λιωμένες ελιές. Δεν ξέρουμε αν κλέβανε. Υπήρξαν περιφερόμενοι μάγοι, αγυρτές των αγρών και σύντροφοι λιποτακτών. Ο Πετρόνιος ξέχασε όλος διόλου την τέχνη να γράφει από τη στιγμή που ζούσε τη ζωή που είχε φανταστεί. Αποκτήσανε νεαρούς φίλους προδότες που τους αγάπησαν και οι οποίοι τους εγκατέλειψαν στις πύλες των κατεχόμενων πόλεων, περνώντάς τους μέχρι και το τελευταίο τους ασάριο. Διαπράξανε όλες τις κρεπάλες με τους δραπέτες μονομάχους. Μαρσέλ Σβόμπ, από τους φανταστικούς βίους. Manhã tão bonita, manhã de um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela final. De carnaval, canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor. Μιλάμε για μεταμφιέσεις σήμερα, για αυτό που θες να πεις και δεν βρίσκεις λόγια, για αυτό που ψάχνεις και δεν βρήκες ακόμα, για ένα πάλι μπερδεμένο τριώδιο, για μια άνοιξη που αργεί πεισματικά, για τον τρόπο που φεύγει κανείς, για την εγκατάλειψη ή για την αγάπη, την αληθινή. Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου, όταν θα ξημερώσει, nothing remains. We could run when the rain slows. What happened here? The butterfly has lost its wings. The air's too thick to breathe, and there's something in the drinking water. Γεμάτες αποχωρήσεις και αποχαιρετισμούς οι σημερινές μεταμφιέσεις. Γιατί η ιστορία αυτής της ταινίας, για να προχωρήσει, κλείνει ανοιχτούς λογαριασμούς, αποφεύγοντας πλάνες, άτοπες υποσχέσεις, ανώφελες επιμηκύνσεις και άλλες αναβολές. Πάλι κλείδι ο έρωτας. Ναι. Κλειδί ο έρωτας? Ναι. Ευτυχώς όχι τα χρήματα, όσο και να ταλανίζουν τον έρωτα. Θες να ντυθούμε Ρωμαίους και Ιουλιέτα? Ρώτησε. Δεν προτιμάς να ντυθούμε ζώα? Αντιπρότεινε. Τι ζώα? Όσα μπορούν να νιώθουν, απλά, συνοπτικά, χωρίς λόγια, φλιαρίες και αναβολές. Οκ, απάντησε. Δύο γράμματα η απάντηση. Say something, I'm giving up on you. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου βρει αυτό που θες να πεις και δεν βρίσκεις λόγια. Συνέχεια σε ρωτάνε πού πάει η μουσική τελικά και εσύ σιωπάς για να μην ουρλιάξεις πως όποιος κατάλαβε αυτό το ερώτημα ποτέ δεν θα ρωτήσει πού, αλλά πότε. Μπας και προλάβει και ακολουθήσει μια Κυριακή τη μουσική που ξέρει. Τι, ξέρει που βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες. Όχι αυτές που κρύβεσαι από ό,τι σε φοβίζει και από τον εαυτό σου, αλλά εκεί που βρίσκουν καταφύγιο όσα θες να πεις και να ζήσεις. Εκεί που δεν χρειάζεται να υποκριθείς, ούτε να υποκληθείς, ούτε να σιωπήσεις, ούτε να απολογηθείς. Εκεί που η ελευθερία γίνεται αληθινή και η ανάγκη και η ήττα και όσα σε φοβίζουν γίνονται εφαλτήριο για τα επόμενα ουσιαστικά που ζητάς. Μήπως αυτό είναι η αγάπη αληθινή ή η αποκριά αυτή που φέρνει άνοιξες ανάσταση. Είναι, με πιστεύεις? Ναι, είπε και ανέφε όχι. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν The Rose, ούτε Lemper, Amanda McBroom. Πριν και 34, Ματούλα Ζαμάνη. Moon over Bourbon Street, Sting. Nothing Remains, David Bowie από το Heathen. Shining Off, Anne Breen. Anywhere I Lay My Head, Tom Waits, Scarlett Johansson. The Croix Entendre Encore, Placido Domingo, Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, Carlo Maria Giulini. Embers, του Max Richter. Every Day is Yours, του Win, R.E.M. Tell Me on a Sunday, Marty Webb, Andrew Lloyd Webber. Ο κόσμος έγινε άνω κάτω, Μάνος Χατζηδάκης, ο κύκλος με την Κυμωλία του Μπρέχτ, απόδοση Οδυσσέα Ελίτη, Αλκινός Ιωαννίδης, Μανώλης Λιδάκης. To Live, To Break, Quintetto και Goodbye Erika από τη Βανέσα των Σάμιουελ Μπέρμπερ και Τζανκάρλο Μενότη, Δημήτρης Μητρόπουλος, Μετροπόλιταν Όπερα, Ρόζαλιντ Ελίας, Ρετζίνα Ρέσνικ. World Citizen, Αμαντέο Πέις, David Sylvian, Ρίουισι Σακαμότο από τη Βαβέλ του Ιναρίτου. Waving Goodbye, Sia από το Neon Demon του Nicholas Winding Refn. Say Something, A Great Big World και Κριστίνα Αγγιλέρα. Οι μεταφράσεις της γραμμής της ΚΙΑ ήταν του Ξενοφόντα Κομνηνού, του Σβέμπ, του Έκτορα Κακναβάτου και της Καρδιάς του Σκότους, του Γιώργου Ικαρού Μπαμπασάκη. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή, Ανέλαος Καραμαγκιόλης.